Ama بعد bizler Riyadu Salihin adlı hadis kitabının 101. babında kaldık. 737. hadis. Yani kitabın büyük bir bölümünü okuduk. Kitabın büyük bir bölümünü şerh etmeye çalıştık. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun ve Allah Teala'dan niyazımız, talebimiz, temennimiz kitabın geri kalan kısmını da ne yapmak? Okumak. Allah Teala'nın bizi bu kitabın sonunu göstermesi. Çünkü meşgaleler çok, dünya telaşı çok. Değil mi? Şeytan birçok meşgaleler, vesveseler, işler güçler çıkartıyor insanların karşısına. Bir de bakıyorsunuz ki başlanılan amel ne yapılamamış? Bitirilememiş. Az da olsa amelin sürekli olanı güzel. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ehabbul a'mali ilallahi edvamuha ve in kalle. Allah'ın en sevdiği ameller az da olsa sürekli olanıdır. Her şeyde bu böyle arkadaşlar. Yani gece namazı kılıyorsun. İki rekat kılıyorsan iki rekata devam et. Az da olsa devam et. Ama 9 ay kılmayıp Ramazan'da kılıyorsan bu pek hayırlı bir amel değil. Sürekli olan, az olana göre. Aynı şekilde oruç. Haftada bir gün, 2 gün tutamıyorsan bir gün tutmaya çalış. Haftada bir gün tutamıyorsan her ay 3 gün tutmaya çalış. Bu şekilde az da olsa süreklilik ne yapsın? Hayatında, ibadetlerinde olsun. Zikirler de aynı şekilde. Sürekli sabah akşam zikirlerini ne yapmak lazım? Az da olsa ona devam etmek lazım. İstikrar yani. Bunun bugünkü tabiri istikrar. Allah Teala bizlere bu derslerimizde ne yapsın? İstikrar versin. İstikrar nasip eylesin. Çünkü bizler şeye başlarken millet olarak bu şöhret kazanmış. Çok azimli, hırslı başlıyoruz. Gayretli başlıyoruz. Ama sonunu getiremiyoruz. Biz Suriye'de okurken, orada ilim tahsili yaparken, oranın tabii hocaları tecrübeli. 50 yaşında, 60 yaşında hocalar. 40 yıldır, 45 yıldır tedrisat ile meşguller. Görmüşler oraya 100 ülkeden, 150 ülkeden insanlar geliyor. Kimin gayretli, kimin nasıl başladığını, kimin nasıl bitirdiğini derlerdi ki bize. Türk gibi başlayın, orada bütün sınıftaki olan arkadaşlara. Türk gibi başlayın ama Avrupalılar gibi bitirin. Yani Türkler bir geliyorlar oraya böyle memleketten gelmişler. Oo, yani 3 ayda böyle her şeyi bitirip geri dönecek havasındalar. Bir bakıyorsunuz ki bir hafta sonra çantayı toplamışlar gidiyorlar. Ya nereye gidiyorsun? Kaydını yaptırdın. Memleketinden geldin. Masraf yaptın baksana. O kadar masraf yapıldı. Okula seni kaydettirdik. Referans olduk ya. Yok diyor işte. Öyle oldu böyle oldu. Gidiyor. Ama Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen adam bakıyorsun ki böyle yani ağır, yavaş. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor. Okumak için de bir Türk'ün, bir Müslüman ülkeden gelen insanın çektiği meşakkatin 100 kat, 10 kat değil. 100 kat daha fazla meşakkatini çekiyor. Yani bir tane ben Amerikalı bir çocuk görüyordum sürekli. Amme cüzünü ezberlemeye çalışıyordu. Bayağı da bir ezberlemişti. Nasıl ezberlediğini şöyle bir baktım, seyrettim. Oturmuş. Walkman. O zamanlar Walkman'lar vardı. Böyle MP3'ler falan yoktu. Kulağına takmış böyle. Sürekli sabaha kadar bir sureyi tekrarlıyor. Zilzal suresi mesela. İzâ zulzilletil ardu. Tabii ağız da dönmüyor. Amerikan aksanı. Ama o kulaklıkla dinleye bütün ne yaptı? Amme cüzünü bitirdi. Bir senesini aldı. Ama oraya gelen, azimle hırsla gelen bir oturuşta, ya ben amme suresini ezberlerim diyen birçok insan, belki bir oturuşta amme suresini ezberledi. Ama bir hafta sonra köyünde kaldığı yerden hayata ne yaptı, devam etti. Bizler de nasıl olmalıyız arkadaşlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, az da olsa devamlı olacak. Her gün 2 sayfada okusan oku, Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim'i her gün 2 sayfa okusan bunu az görme, okumaya devam et. Şimdi birçok insan kendine şöyle baksın. En son Kur'an-ı Kerim'i, mushafı elime ne zaman aldım diye bir sorsun. Belki 1 ay, belki 2 ay, belki 3 ay, belki geçmiş Ramazan'da. Belki en son aldığında 40 sayfa, 50 sayfa bir oturuşta okumuştur o ama şu anda geriye dönüp baktığında aradan ne kadar geçmiş? 6 ay geçmiş, 1 ay geçmiş, 1 hafta geçmiş. Eline ne almamış? Allah-u Teala'nın kitabını alıp okumamış. Demek ki şeytan bizi ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekilde kandırıyor. Kandırmaması için bizler diyeceğiz ki az görmeyeceğiz salih amelleri. Her gün 1 sayfa okusan da evden çıkmadan önce o Kur'an-ı Kerim'i eline al. Her gün 1 sayfa Oku. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.